أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. اس کا ایک آپ کے پاس چھوٹا سا حاشیہ لکھا ہوا ہے, رفع موانع خمسہ, دیکھو او تیسری سطر کے اندر حاشیے پر رفع موانع دو متعلق قرآن, باقی موانع متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور سے مقتضیات ایمان ہوں گے. دو رکاوٹیں ہوں گی جن کا تعلق قرآن سے ہے, تین رکاوٹیں جن کا تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, اور تین مقتضیات ایمان. ایسی تین چیزیں اللہ بیان کرے گا جو تقاضا کرے گی کہ مسئلہ مان لو, توحید کو قبول کر لو. اب یہ آ گیا پہلا پہلی رکاوٹ, پہلا پہلا مانے. افلم یدبر القول, زجر, اللہ ڈانٹ بھی رہا ہے, زجر کا معنی ڈانٹ. رفع مانے اول, پہلی پہلی رکاوٹ کو اللہ دور نہ, یہ مسئلہ تو ہی کیوں نہیں مانتے. افلم یدبر القول, کیا بس نہیں غور فکر کیے انہوں نے اس کلام میں, القول کا معنی اس کلام کے اندر غور فکر نہیں کیا. لکھا ہے رفع مانے اول متعلق بال قرآن, اس کا اعجاز ظاہر ہو گیا, اس کا اعجاز ظاہر ہو گیا, اور اس پر ایمان لاتے مگر نہیں لائے. جملہ پورا کرو, مگر قرآن پاک کا معجزہ ہونا بھی ظاہر ہو گیا لیکن پھر بھی ایمان نہیں لا رہے, انہوں نے غور فکر نہیں کیا. ام جاہم ما لم یات آباہم الاولین, رفع مانے دو نا, یہ جو ان کے پاس مسئلہ توحید آیا ہے اس لیے نہیں مانتے کہ ان کے پچھلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا, اسے نہیں مانتے, ان کو نیا معلوم ہو رہا ہے. ام جاہم ما لم یات آباہم الاولین, رفع مانے دو, یا آیا ہے ان کے پاس وہ مسئلہ, وہ قرآن, وہ توحید والی بات کہ نہیں آئی ان کے پہلے باپ دادوں کے پاس, پہلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی اس لیے نہیں مان رہے. نہیں نہیں, نیچے لکھا ہے سو یہ بھی غلط, سو کیونکہ نزول شرائع قدیم ہے, شریعتیں پہلے بھی نازل ہوتی رہی ہیں, یوں نہیں ہے کہ پہلے شریعت نہیں تھی ان کے پاس نہیں آ گئی اس لیے نہیں مان رہے نا. اور مانے آ گیا متعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم, ام لم یعرفوا رسولہم, اچھا کیا نہیں پہچانا انہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ نبی پاک کو نہیں پہچانتے اس لیے نہیں مانتے. واہ بھائی واہ, کیسے نہیں پہچانتے, نیچے لکھا ہوا ہے ام لم یعرفوا رسولہم, یا نہیں پہچانا انہوں نے اپنے رسول کو صدق و امانت کو, کیا میرے محبوب کی سچائی سے واقف نہیں ہے, امانت سے واقف نہیں ہے اس لیے نہیں مان رہے. سو یہ بھی غلط, سو پڑھو تو صحیح, سو کیونکہ آپ کی صدق و امانت سے پوری طرح واقف ہیں, پتہ ہے ان کو خام خاصد کر رہے ہیں. فرمایا ام یقولون بھی جنہ, سبحان اللہ. اور مولانا آ گیا رفع مانے دوم متعلق بالرسول, اب لکھو جی عبارت پوری کرو, رفع مانے دوم متعلق بالرسول, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے ہیں. کیوں, معاذ اللہ معاذ اللہ, کیا میرا پیغمبر دیوانہ ہے اس لیے نہیں مانتے ہیں, ظالمو اس لیے نہیں مانتے ہو, کیا میرا پیغمبر دیوانہ ہے معاذ اللہ. ہم یقولون بھی جنہ, اور آ گیا مان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, یا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاگل پن ہے, جنون چمٹا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے سو یہ بھی غلط, سو کہو تو صحیح, سو یہ بھی غلط, آپ اعلیٰ درجے کے صاحب برائے ہیں, صاحب برائے ہیں, اس کو ٹھیک کرو, صاحب نا صاحب درست رہے والے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی پاگل پن چمٹا ہوا نہیں ہے، کوئی جنون چمٹا ہوا نہیں ہے، میرے پیغمبر جیسی صحیح رائے والا بندہ آیا ہی نہیں ہے۔ فہم لہوں بل جاہم بالحق، بل جاہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، بل جاہم بالحق۔ نیچے لکھے مقتضی اول ایمان، مقتضی اول ایمان۔ آج یہ وجہ تکذیب، کیوں میرے پیغمبر کو جھٹلا رہے ہیں؟ نہ کوئی پاگل پن چمٹا ہوا ہے، نہیں نہیں، بلکہ لے کر آیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ان کے پاس۔ کیا لے کر آیا ہے؟ بالحق۔ کیا لے کر آیا ہے؟ جب حق ہے، وجہ مقتضی ایمان اول، یہ تقاضا کر رہا ہے کہ مان لینا چاہیے۔ وہ اکثر ہم للحق کارہون، اور اکثر ان کے حق کو ناپسند سمجھنے والے ہیں۔ اکثر ان کے حق کو اکثر کیوں کہا؟ جملہ مولانا سامنے حاشیے پر لکھو، بعض علم الہی میں مومن بننے والے تھے، بعض علم الہی میں مومن بننے والے تھے، اس لیے فرمایا اکثر حق کو پسند نہیں کر رہے۔ وَلَوِتَّبَ الْحَقُّ أَهْوَاهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ مزید ترقی، وَلَوِتَّبَ الْحَقُّ، ایک حق کو نہیں مانتے، الٹا کہتے ہیں حق ہمارے پیچھے چلے، واہ بھائی واہ۔ وَلَوِتَّبَ الْحَقُّ، اگر پیچھے چل پڑے حق، أَهْوَاهُمْ ان کی غلط خواہشات کے، حق ان کی غلط خواہشات کے پیچھے چل پڑے، تو لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، البتہ فاسد ہو جائیں گے آسمان اور زمین، آسمان اور زمین درم برم ہو جائیں گے۔ وَمَن فِيهِنَّ، اور جو مخلوق آسمان و زمین میں ہے ساری کی ساری درم برم ہو جائے گی۔ حق نے ان کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ ان کو حق کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ بل کیونکہ لفاظت سماوات کے نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ بوجہ عمومی شرک کے عذاب بھی عمومی آ جائے گا۔ جب عام شرک کر رہے ہیں تو عذاب بھی عمومی آئے گا، کوئی بندہ بھی نہیں بچے گا۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم من ذکرہم مورثون۔ مقتضی دوم ایمان، ایمان قبول کر لو، تقاضا کرنے والی دوسری چیز موجود ہے، بلکہ لائے ہیں ہم ان کے پاس بے ذکرہم ان کے نفع کی چیز۔ کیا معنی کیا ذکر کا؟ ان کے نفع کی چیز لائے ہیں۔ فہم من ذکرہم مورثون، بس وہ اپنے نفع کی چیز سے منہ موڑنے والے ہیں۔ اس کا ایک جملہ لکھا ہوگا آپ کے پاس، یہ ساتھ ساتھ، بلکہ بات یہ ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کی بات جو خود کہتے ہیں کہ خالق اور مالک اور رازق اللہ ہی ہے، اس پر روشنی ڈالی، اب اسی سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، بڑا افسوس ہے مکے والوں، تم اللہ کو خالق مانتے ہو، رازق مانتے ہو، سب کچھ دینے والا مانتے ہو، ہم نے تو خالی اس بات پر روشنی ڈالی ہے اور تم نے منہ موڑنا شروع کر دیا۔ اچھا جی، ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر۔ زجر بھی اللہ ڈانٹ رہا ہے، سوم رفع مانے، تیسرے رفع کو اللہ نے دور کیا۔ نہ یہ جو مسئلہ نہیں مانگتے، میرا پیغمبر کوئی تم سے تنخواہ مانگتا ہے؟ میرا پیغمبر تم سے چندے مانگتا ہے؟ اس کو لالچ ہے، تم جو مسئلہ نہیں مان رہے، کیا بات ہے، کیوں نہیں مانتے؟ ام تسألهم خرجن، یا مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تنخواہ؟ خرجن تنخواہ، معاوضہ۔ نیچے لکھا ہے، سو یہ بھی غلط، فخراج رب کا خیر، بس عطا تیرے پروردگار کی، تنخواہ تیرے پروردگار کی، عطیہ تیرے پروردگار کا بہت بہتر ہے، آپ ان سے کیوں مانگتے؟ نیچے کیا لکھا ہے، آپ انیس جاگ، وہو خیر الرازقین، واللہ کریم بہتر ہے دینے والوں کا۔ رازقین کا کیا معنی کیا؟ مولا یہ معنی نہیں ہے کہ روزیاں دینے والے بہت ہیں، نا یہ معنی نہیں کرنا، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر ہے دینے والوں کا، جتنے بھی دینے والے ہیں سب میں بہتر اللہ کریم ہے، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اس کے نیچے لفظ خلاصہ یہ ہے، اِنَّكَ خلاصہ یہ ہے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ بلا رہے ہیں ان کو صراط مستقیم کی طرف، صراط مستقیم کے نیچے مقتضی صوم، جب راستہ سیدھا ہے تو پھر مان لینا چاہیے، اسی پر چلنا چاہیے، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یقیناً وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کے ساتھ، انِ صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، اسی وجہ سے صراط مستقیم سے پھرنے والے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے اس لیے صراط مستقیم سے پھرنے والے ہیں۔ میں ذرا منکرین کی 14 صفتیں بیان کرتا ہوں، کبھی آپ کو میں نے نمبر لکھوائے تھے 1, 2, 3, 4, 14 تک، پچھلے صفحے پر آ جاؤ، منکرین کی 14 صفات کبیہ، کتنی بری صفتیں بیان ہو رہی ہیں، 14۔ نمبر 1، فذرہم فی خمرتہم حتاہین، فی خمرتہم میں ایک بے ہوشی میں پڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، یا سبون، ان کو جو مال اور بیٹے مل رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم پر راضی ہے، بے وقوفی دیکھو ان کی۔ نیچے آ جاؤ مولانا، بل قلوبہم فی غمرت من ہذا، اور زیادہ ان کے دل بے ہوشی میں ہیں۔ نمبر 4، والہم اعمال من دون ذلک، شیر چھوڑنے کے بجائے نئی نئی رسمیں نکال رہے ہیں۔ 4، آگے آ جاؤ، قد کانت آیاتی تتلا علیکم، آیتیں پڑھی جاتی ہیں الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ نمبر 6، مستکبرین، آکڑ کرنے والے ہیں ظالم۔ نمبر 7، بہی سامرن تہجرون، پیغمبر کو قصہ گو سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں۔ نمبر 8، افلم یدبر القول، قرآن میں غور فکر نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 9، جاہم مالم یات آباہم الاولین، شریعت کو نیا سمجھ رکھا ہے، ام لم یعرفوا رسولہم، رسول کو نہیں پہچان رہے ہیں۔ نمبر 10، اور یقولون بہ جنہ، پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں یہ مجنون ہے معاذ اللہ، اکثرہم للحق کے کارہون، حق کو ناپسند سمجھ رہے ہیں۔ فہم من ذکرہم مورثون، قرآن جیسی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، واللہ یؤمن بالآخرہ، آخرت کے ساتھ ایمان نہیں لا رہے۔ ولو رحمناہم وکشفنا ما بہم من ضر، بیان قساوت و عناد، ان کے دلوں کی سختی دیکھو، ضد دیکھو۔ ولو رحمناہم، اگر ہم ان پر رحم کر دیں، وکشفنا، اور ہٹا دیں دور کر دیں، ما بہم جو ان کے ساتھ ہے، من ضر یعنی تکلیف، اگر ہم ان پر رحم کر کے تکلیف ہٹا دیں تو پھر للجو مزید بڑھیں گے، اگر ہم تکلیف دور کر دیں تو مزید بڑھیں گے، فی طغیانہم اپنی سرکشی کے اندر، یا مہون دل کے اندھے ہو رہے ہیں۔ یا مہون کا کیا معنی کیا، سارے بولیں گے، 3 باتیں عرض کروں گا، یا مہون، سارے دوہراؤ، یا مہون، ایک ہوتا ہے امیون، کیا کہا، دوہراؤ تو اللہ راضی ہو، کیا، امیون آنکھوں کا اندھا، امیون۔ نمبر 2، امہن دل کا اندھا۔ نمبر 3، اکمہ مادر زاد اندھا۔ کتنے الفاظ قرآن میں آئے ہیں، 3، امیون، دوہراؤ جلدی کرو اللہ راضی ہو، امیون، امہن، یا مہون، اور اکمہ مادر زاد اللہ، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا نبینا تھا۔ ہم اگر ان پر رحم کریں، تکلیفیں دور کریں گے، اور زیادہ سرکشی اختیار کریں گے۔ سورہ یونس، سورہ یونس، یہاں قرآن پاک کا انداز، آیت نمبر 12، جلدی کرو مولانا، صفحہ بتاؤ۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، صفحہ 312، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جس وقت پہنچتی ہے مشرک انسان کو تکلیف، جس کا اللہ کے ساتھ یقین کامل نہیں ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو دانا میں اللہ کو بلاتے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مہربانی کر مہربانی، اچھا جی جنب ہی پہلو کے بل لیٹا ہوا ہے تو بھی اللہ یاد، او قائدن یا بیٹھا ہوا ہے تو بھی اللہ اللہ اللہ، او قائمن یا کھڑا ہے تو بھی اللہ اللہ، فلما کشفنا الحضرہ جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، پریشانی اللہ دور کر دیتا ہے، مرا کالم یدونا ایویں کنڈ پھیر کے ٹر پوندا ہے جیویں سر نال واسطہ ہی کدے نہیں پیا، سرے کی وہ حق ادا ہوتا ہے مانے کا، ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں اسے، پھر مرا کالم یدونا بڑے حج صاحب مرا کالم یدونا ایویں کنڈ پھیر کے ٹر پوندا ہے جیویں سر نال واسطہ ہی کدے نس پیا، یہ مرا کا لمیت ہونا چلا جاتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، الاس اور ان تکلیف کی طرح مسج اس کو پہنچی تھی، ایسے ہم سے بے خبر ہو جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کبھی مجھے یاد ہی نہیں کیا تھا، ٹھیک تھوڑا سا آگے آؤ اسی سورت یونس پر آیت نمبر 22 هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ وہ ہے جو تمہیں چلاتا ہے خشکی کے اندر اور سمندر کے اندر، حتی اذا کنتم فی الفلک یہاں تک کہ ہوتے ہو تم کشتیوں کے اندر، وجرین بہم بریحٍ طیبہ چلتی ہیں کشتیوں کو لے کر ہوا ٹھنڈی میٹھی کے ساتھ، معتدل ہوا کے ساتھ چل رہی ہیں کشتیاں، وفارحوا بہا خوش ہوتے ہیں ان کشتیوں کی رفتار کے ساتھ، بڑی بہترین جا رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد دوسرے کنارے پر ہم پہنچ جائیں گے، جات ہاری ہونا سے پن آ جاتی ان کے پاس ہوا سخت، یکدم آندھی چلنے لگ گئی، وجاہم الموج من کل مکان آتی ہیں ان کے پاس پانی کی موجیں چاروں طرف سے، لہریں آ گئی طوفان میں پشتی پھنس گئی، وظنوا یہ یقین کر لیتے ہیں انہم احیط بہم ان کا گھیرا کر لیا گیا ہے، اب پانی سے نہیں نکل سکتے، بھنور میں کشتی پھنس گئی ہے، اس وقت کیا کرتے ہیں، دعا اللہ کس کو پکارتے ہیں، سارے نہیں بولے کس کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین رحلے کے خالص کرنے والے تھے اس کے لیے پکار، کہتے کہ لئن نجیتنا من ہذہ اللہ اگر تم نے ہم کو اس مصیبت سے بچا لیا، لنکونن من الشاکرین ضرور ہم شکر کرنے والوں میں سے بن جائیں گے، سورۃ العنکبوت کھولو جلدی مولانا جلدی، سورۃ العنکبوت فیضارہ کے منہ فل فلک آیت نمبر 65 صفحہ 592 فیضارہ کے منہ فل فلک جس وقت سوار ہوتے ہیں کشتیوں کے اندر، دعو اللہ مخلصین لہ الدین پکارتے ہیں کس کو، صرف اللہ کو پکارتے ہیں، صرف تو کہو پکارتے ہیں، صرف اللہ کو درحالے کے خالص کرنے والے ہوتے ہیں اس کے لیے پکار، اللہ تو بچا تیرے بغیر کوئی بچانے والا نہیں، فلما نجاہم من البر جب کہ اللہ ان کو نجات دیتے رہے خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون فوراً شرک کرنے لگے، حضرت علی نے بچایا تھا، لات مناک نے بچایا تھا، عزہ کی مہربانی تھی، بہاو الحق بیڑا دھک، بات کریں گے انشاءاللہ اپنے مقام پر آ جاؤ، وَلَقَدْ خَسْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، شاہد ما قبل، عنوان کیا لکھا ہوا ہے، ما قبل کا ایک گواہ دیکھو، مکے والوں کا حال دیکھو، ہم نے ان پر قحط مسلط کیا تھا لیکن پھر بھی یہ نہیں گڑگڑائے، وَلَقَدْ خَسْنَاهُمْ البتہ تحقیق پکڑا تھا ہم نے ان کو، بالعذاب قحط والے عذاب کے ساتھ، نیچے قحط لکھو جی، فمستکانو، لیکن ظاہری طور پر انہوں نے ذرا بھی عاجزی نہیں کی، انہوں نے ذرا بھی عاجزی نہیں کی، لے ربہم اپنے رب کے لیے، وما یتضرعون، اور دل سے بھی نہیں گڑ گڑائے، عاجزی بھی نہیں کی، ظاہری طور پر دل سے بھی نہیں گڑ گڑائے، حتی اذا، حالانکہ جب عذاب آ جائے تو مان جانا چاہیے تھا. سورۃ الاعراف کھولو جی، سورۃ الاعراف، حتی عفو وقالوا قد مس آبان الذرا، یہ آیت نمبر 94 صفحہ 240، جلدی کرو مولانا، صفحہ 240، وما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون. یہ اس کے نیچے عنوان لکھا ہوگا، التفات وسوء اہل مکہ، لکھا ہے مولوی الباسط کے نہیں لکھا، التفات وسوء لکھو، نہیں لکھا ہوا، التفات بسو اہل مکہ، مکے والوں کی طرف اللہ نے توجہ پھیر دی، فرمایا نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی، الا ہاں جب بھی پیغمبر آیا، اخذنا لہا بالباسا، پکڑ ہم نے بستی والوں کو محتاجی کے ساتھ، وزرا تکلیف کے ساتھ، ہم نے محتاجی بھیجی، تکلیفیں بھیجی، لعلہم یزرعون، شاید وہ گڑ گڑاتے ہوں، متا عاجز تھی کہ منوے دے ہوں، متا اللہ دے سامنے رو دے ہوں. ثم بدلنا مکان سیئت الحسن، پھر تبدیل کر دیا ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی کو، مصیبتیں ختم، پریشانیاں ختم، ہم نے خوشحالی دے دی، پھر حتی عفو، یہاں تک کہ حد سے بڑھ گئے، او بڑی مال اولاد، یہ دنیا پیسہ، فکانو کہنے لگے قد مس آبانا الضرا، تحقیق پہنچی تھی ہمارے باپ دادا کو کبھی تکلیف، والسرا کبھی خوشی پہنچی تھی، خوشی لمحے آتی رہتی ہے بھائی، ہاں بس جس وقت حد سے بڑھ گئے ان کے دلوں پر اثر نہ ہوا، فخذناہم بختتن، پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، وہم لا یشعرون، اور ان کو خواب و خیال بھی نہیں تھا. آ جاؤ حتی اذا فتحنا علیہم بابا عذاب شدید، یہاں تک کہ جس وقت ہم کھول دیں ان کے اوپر دروازہ، اس پر لکھا نا ما فوق الاسباب، اس اسباب کو کاٹ کر لکھنا ہے ما فوق العادت، کیا لفظ ما فوق العادت، عبارت کو ٹھیک کرو، اچھا کوئی بات نہیں، ہم نے قحط والا عذاب بھیجا لیکن یہ نہیں گڑ گڑائے، عاجزی نہیں کی، میں اللہ کی عادت یہ ہے کہ پہلے چھوٹے عذاب دیتا ہوں، شاید مان لیں، لیکن چھوٹا عذاب دینے کے بعد انہیں بات نہیں مانی، اب میں اللہ کریم بڑا عذاب بھیجوں گا، مفوق العادت، خلاف عادت، بڑا عذاب، پھر دیکھوں گا کیا کریں گے. حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جس وقت ہم کھول دیں گے ان کے اوپر دروازہ ایک، کس کا دروازہ، ذا عذاب شدید، سخت عذاب والا دروازہ، ما فوق العادت، ما فوق خلاف عادت، اور عذاب شدید پر جملہ لکھا ہوا ہے جنگے، تو اذا ہم فیہ مبلسون، اس وقت وہ فوراً اس میں مبلسون، آس توڑنے والے ہوں گے، امید توڑنے والے ہوں گے، ساری امیدیں کی ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے اس وقت دیکھیں گے ہم. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَالْأَفْلَاكَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. حصہ ثانی سورت، سبحان اللہ، پہلی پہلی عقلی دلیل، عقلی دلیل کون سی ہوتی ہے، کس کے مطابق ہو؟ عقل بھی مان لے کہ یہ کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. وہ اللہ کریم ہے جس نے پیدا کیے تمہارے فائدے کے لیے کان والابصار اور آنکھیں والافدہ اور دل پیدا کیے. قلیلا ما تشکرون. سبحان اللہ. مولا افدہ کے نیچے جملہ لکھا ہوا ہے, سمع ابصار افدہ سارے کا جملہ ہے. کیوں اللہ نے کان بنائے, آنکھیں بنائی, دل بنائے کہ آرام بھی حاصل کرو اور توحید بھی سمجھو. آرام بھی حاصل کرو اور پڑھو پڑھو مولانا, آرام بھی حاصل کرو لیکن قلیلا ما تشکرون, بہت کم تم شکر ادا کیا کرتے ہو. بہت کم. جملہ لکھو سامنے. مراد نفی ہے, مراد نمبر دو, یا ایمان نہ ہو اور بندہ دوسری نعمتوں کا شکر کرے تو یہ شکر بھی قلیل ہے. بس یہ جملہ سمجھنے کے قابل ہے. ایک مطلب کیا ہے, قلیل ما تشکر, بہت کم تم شکر کرتے ہو یعنی کرتے ہی نہیں ہو. دوسرا کیا مانا مولانا, قلیل ما تشکر, دیکھنا ایک آدمی مشرک ہے, کافر ہے, اس کے پاس ایمان نہیں ہے اور وہ پانی پی کر کے الحمدللہ, روٹی کھا کر کے الحمدللہ, سونے کے بعد اٹھے کے الحمدللہ, تو یہ باقی نعمتوں کا جو شکر ادا کر رہا ہے یہ قلیل ہے. اصل شکر کیا تھا کہ بندہ ایمان والی نعمت پر شکر ادا کرتا. اچھا یہ بتاؤ, اللہ نے کان, آنکھ, دل, ان تینوں میں سے پہلے ذکر کس کا کیا ہے؟ السمع. بولو تو صحیح, کس کا؟ سبحان اللہ. اللہ تیری قدرت پر قربان جاؤں, آج کے سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں, آج کے ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کے رحم کے اندر سب سے پہلے بچے کے کان بنتے ہیں. ڈاکٹر آج کل کیا کہہ رہے ہیں, سب سے پہلے رحم مادر کے اندر, پھر بچے کی آنکھیں بنتی ہیں اور اس کے بعد دل بنتا ہے. آج ڈاکٹروں کی تحقیق یہ ہے. مولانا جو تحقیق ڈاکٹروں کو آج معلوم ہوئی ہے قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دی ہے. ترتیب دیکھو. وَهُوَ الَّذِي زَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ. وہ اللہ کریم وہ ہے جو تمہیں پھیلاتا ہے زمین کے اندر, اسی نے پھیلایا ہے نا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور اسی ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے مرنے کے بعد. دوسری اکلی دلیل آئی, اب سب کو ذرا میں فٹ کروں گا, دلائل پورے ہو جائیں. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ. وہ اللہ کریم وہ ہے جو جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے. یحیی کا کیا معنی کیا, جان ڈالتا ہے. ویمیت اور جان نکالتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. اللہ ہی کے لیے ہے تبدیل کرنا رات کو اور دن کو. رات آ رہی ہے, دن جا رہا ہے, دن آ رہا ہے, رات جا رہی ہے. افلا تعقلون. کیا بس تم سوچتے نہیں ہو کہ یہ دلائل توحید کے ہیں؟ اب خیال کرو مولانا, عوام کو یوں سنانا ہے, کان بنانے والا اللہ, آنکھیں بنانے والا اللہ, دل بنانے والا اللہ, تمہیں زمین میں پھیلانے والا اللہ, یوں ہی جان ڈالنے والا اللہ, یمیت جان نکالنے والا اللہ, رات اور دن کو تبدیل کرنے والا اللہ, تو فاتح بارک اللہ, برکت دینے والا بھی صرف اللہ. کیا مسئلہ سمجھایا؟ فاتح بارک اللہ. آ جاؤ مولانا سورہ یونس. سورہ یونس آیت نمبر 6. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. ان فی اختلاف اللیل والنہار, یقیناً رات اور دن کے اختلاف میں, وما خلق اللہ فی السماوات والارض, اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر, ان تمام مخلوق میں لآیات البتہ بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت سارے توحید کے دلائل ہیں، لیکن شاگرد کتنے قسم، شاگرد کتنے قسم؟ نمبر ایک مستفیدین، فائدہ اٹھانے والے، نمبر دو محرومین، خالیہ خالی گئے. آپ کون ہیں؟ سارے نہیں بول رہے، آپ بولنا بشارت. آپ کے ساتھی کون ہیں؟ مستفیدین. رات اور دن کے اختلاف کے اندر آسمان و زمین میں جتنی مخلوق ہے اس کے اندر لآیات البتہ بہت سارے توحید کے دلائل ہیں، لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ، اس قوم کو فائدہ ہوگا جو ضد سے بچتے ہوں. کس سے بچتے ہوں؟ ضد سے. اختلاف کی میں چار باتیں عرض کر رہا ہوں، خیال کرنا. رات اور دن کا اختلاف کیا مطلب؟ نمبر ایک بڑا اور چھوٹا ہونا، نمبر ایک کبھی دن بڑا کبھی رات بڑی، کبھی دن چھوٹا کبھی رات چھوٹی، نمبر ایک بڑا اور چھوٹا ہونا، نمبر دو آنا جانا، دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے، رات آ رہی ہے دن جا رہا ہے، نمبر تین گرم سرد، دن گرم ہے رات ٹھنڈی ہے، نمبر چار تاریخ روشن، دن روشن ہے رات تاریخ ہے. کتنے فرق عرض کر دیے؟ چار. نمبر ایک بڑا چھوٹا، نمبر دو آنا جانا، نمبر تین گرم سرد، اور نمبر چار تاریخ روشن. آ جاؤ. بل قالوا مثل ما قال الاولون، شکوا، اللہ ان کی شکایت کر رہا ہے. ہائے ہائے، ماننے کے بجائے الٹا باتیں سنو. قالوا، کہنے لگے، مثل ما قال الاولون، مثل اس کے جو کہا تھا پہلے کافروں نے. دیکھا، یعنی باوجود، جملہ نہیں لکھا ہوا آپ کے پاس، او ہو لکھو بھائی. اس کے بل قالوا کا ایک جملہ ہے قرآن پاک کا، باوجود ہمارے دلائل توحید دکھانے کے نہیں مانتے، بلکہ الٹا اعتراض کرتے ہیں. ماننے کی وجہ الٹا باتیں کرتے ہیں. کہتے کیا ہیں؟ نظام اتنا و کنا ترابا. اچھا، کیا جس وقت ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا یقیناً ہم البتہ زندہ کر کے اٹھائے ہوئے ہوں گے؟ کوئی زندگی زندگی نہیں بھائی. سریکی والے کیا کہتے ہیں؟ یہ جہان مٹھا تے اگلا کہنا ڈٹھا، بابر بحیش کوش کہ عالم دوبارہ نیس، کھا دیا پی دیا ایلی ایلی کی دیا. واہ بھائی واہ. شرک دیکھو، جس وقت تم ہڈیاں ہو جاؤ گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے ہوئے ہوں گے؟ نہیں نہیں. لَقَدْ بُعِثْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ، البتہ تحقیق وعدہ دیے گئے ہم اور ہمارے باپ دادے اس سے پہلے، اس بات کا وعدہ ہم بھی دیے جا رہے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی وعدہ دیے گئے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. نہیں نہیں، ان ہذا الا اساطیر الاولین، نہیں یہ مگر جھوٹی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. اساطیر بے سند باتیں، میں نے مانا کیا جھوٹی کہانیاں، اسطورہ کی جمع. انہیں تھوڑا سا پیچھے آ جاؤ، اسی صورت میں آیت نمبر 36 سے منع کر رہا ہوں. یہی صورت، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم والے کہنے لگے، اچھا واہ بھائی واہ، آیا یہ تو کم منا کم ادام تم بکن تم تراب ادام انکم مخرجون. حضرت ہود علیہ السلام تمہیں وعدہ دیتا ہے، یقیناً جس وقت تم مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں، یقیناً تم نکالے ہوئے ہوو گے زندہ ہو کر، مرنے کے بعد مٹی ہڈیاں ہو کر پھر نکلو گے. واہ بھائی واہ، ہائی ہاتھ لما توعدون، دور ہے دور ہے وہ بات جس کا تم وعدہ دیے جا رہے ہو. انہی الا حیاتنا الدنیا, نہیں وہ مگر ہماری دنیا کی زندگی ہے, بس دنیا ہی دنیا ہے, دنیا ہی دنیا ہے, یہی زندگی ہے. نموت و نحیا, ہم مر رہے ہیں اور جی رہے ہیں. وما نحن بمبعوثین, نہیں ہوں گے ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے ہوئے. جیسے پہلے کافروں نے کہا تھا یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں. آ جاؤ, کل بن الارض ومن فیہا, منا رب تو کیا بنا مولی عثمان, رب تو کیا بنا, جو اللہ ماں کے رحم میں کون آنکھ اور دل بنا سکتا ہے, جو اللہ زمین میں تمہیں پھیلا سکتا ہے, جو جان ڈال سکتا ہے, جان نکال سکتا ہے, رات اور دن کو کنٹرول کر سکتا ہے, تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. یوں مسئلہ سمجھایا, کل من الارض ومن فیہا, دلیل توحید عقلی اعترافی. اعترافی کون سی ہوتی ہے, کون مان لے, دشمن بھی مان لے. فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, لے من الارض, کس ذات کے لیے ہے زمین, زمین کس کے قبضے میں ہے, ومن فیہا, اور وہ مخلوق جو زمین کے اندر ہے وہ کس کے قبضے میں ہے, ان کنتم تعلمون, اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ زمین کا مالک کون ہے, زمین کی مخلوق کا مالک کون ہے. سیقولون للہ, کیا کہیں گے, سیقولون للہ, ان قریب کہیں گے صرف اللہ ہی کے لیے ہے, زمین کا مالک اللہ, زمین کی ساری مخلوق کا مالک اللہ. کل فلا تذکرون, کلم ہاتھ کے اندر فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو, اس کے نیچے جملہ لکھو, کیا تم اللہ کے قبضے میں نہیں ہو, کیا تم اللہ کے قبضے میں, یہ جملہ لکھنا ہے, کیا تم اللہ کے قبضے میں نہیں ہو. بڑا سارے ساتھی بولے, کوئی پیچھے نہ رہے, پھر میں دعا کروں گا آپ کے لیے. مکے والے کیا کہتے تھے, زمین کا مالک کون ہے اللہ, اور زمین کی مخلوق کا مالک کون ہے اللہ. آپ جو مشرک کہتے ہیں پاکستان والے کہ مکے والے اللہ کو نہیں مانتے تھے, یہ سچ کہتے ہیں؟ جب مسئلہ علاج شروع کریں گے تو اس میں یہ چیز دکھاؤں گا انشاءاللہ. آج کل کے مشرق کہتے ہیں مکے والے اس لیے مشرق تھے کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے, نہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کی صفتیں بھی. یہ آیا تھا, کل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, دوسری عقلی دلیل اعترافی, دشمن بھی مان لے. فرما دیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کون مالک ہے سات آسمانوں کا, رب کا کیا معنی کیا, مالک, ورب العرش العظیم, بڑے عرش کا مالک کون ہے, تمہیں پتہ ہے تو بتاؤ. جواب, سیقولون للہ, ان قریب کہیں گے صرف اللہ ہی کے لیے ہے, آسمانوں کا مالک بھی اللہ, زمین کا مالک بھی اللہ, بڑے عرش کا مالک بھی اللہ. قل فلا تتقون, آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, کیا خیر اللہ کی عبادت سے بچتے نہیں ہو, اگر رب ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے تو عبادت میں شریک کیسے بن گئے ہیں, خیر اللہ کی عبادت سے نہیں بچتے ہو. کلم بیدہ ملکوت کل شیء, دلیل تو ادھر کے لیے اعترافی نمبر تین, دشمن بھی جس کو مان لے. آپ فرما دیجئے میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم, کس کے قبضے میں ہے, بیدہ کس کے قبضے میں, کس کے ہاتھ میں ہے, یعنی قبضے میں ہے, مالکون اختیارات, تمام چیزوں کے اختیارات کس کے قبضے میں ہیں. وہ یجیرو, وہ اللہ پناہ دے سکتا ہے جس کے مجرم کو چاہے, کوئی میرا مجرم ہے اللہ اس کو پناہ دینا چاہے, کوئی آپ کا مجرم ہے اللہ اس کو پناہ دینا چاہے تو اللہ پناہ دے سکتا ہے. ولا یجار نہیں پناہ دی جا سکتی اللہ کے مقابلے میں ہے, اللہ پکڑنا چاہے کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ ان صفات کا مالک کون ہے, اختیارات رکھنے والا کون اور پناہ دینے والا کون, اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. سیقولون للہ, کیا کہیں گے ابھی ابھی, یہ اختیارات کس کے ہیں سارے, یہ صفتیں اللہ ہی کی ہیں. کل آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر, فنا تسحرون, تم جادو کہاں سے کیے جا رہے ہو؟ مقدمات مانتے ہو, نہ نتیجہ, نتیجہ نہیں مانتے ہیں. مقدمات تو مانتے ہو, ان صفتوں کا مالک اللہ, ان کمالات کا مالک اللہ, ان طاقتوں کا مالک, تو نتیجہ بھی مان لو, عبادت کے لائق بھی صرف اللہ. مقدمات مانتے ہو, نتیجہ نہیں مانتے. ورنہ اونچا بولو, پناہ دینے والا کون؟ سارے نہیں بولے, سامنے والے شک ہے, پناہ دینے والا. آ جاؤ جی 29واں پارا, صفحہ 839, سورۃ الجن. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد, 841 آیت نمبر 22. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد, قرآن کو قرآن کے ساتھ حل کر رہے ہیں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہرگز کوئی پناہ نہیں دے سکتا مجھ کو اللہ کے ہاتھ سے, اللہ کے ہاتھ سے مجھ کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا. ولن اجد من دونہ ملتحدا, ہرگز نہیں پاؤں گا میں اللہ کے بغیر کوئی جائے پناہ, اللہ کے بغیر کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اگر پناہ کی جگہ ہے تو اللہ کے پاس ہے. آ جاؤ جی, منا اونچا بولو, عوام کو کیا سناؤ گے؟ مولوی عثمان کوجرا والا میں کیا کہو گے, پناہ دینے والا کون ہے؟ اب یہ کروڑ روپے کا مکان بنایا, سارن پکانے والی ہانڈی الٹی اس پر رکھی ہوئی ہے, اب 40 لاکھ روپے کی گاڑی خریدی, اس کے ساتھ پرانی جوتی لٹکائی ہوئی ہے. 20 لاکھ روپے کی گاڑی خریدی, اس کے ساتھ کالا کپڑا لٹکایا ہوا ہے. کہہ دو یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ پناہ دینے والا صرف کون ہے؟ آ جاؤ جی, بل اتیناہم بالحق زجر. خیال کرنا, قلم ہاتھ میں رکھنا, یہ متعلق ہے اساطیر الاولین کے. کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹی کہانیاں ہیں, کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں شرم تمہیں نہیں آتی, یہ جھوٹی کہانیاں ہیں. جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں, یہ حق ہے, بلکہ ہے لائے ہیں ہم ان کے پاس حق بات. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور یقیناً وہ ڈبل جھوٹ ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ قرآن جھوٹی کہانیاں نہیں ہے, بلکہ قرآن حق ہے. مَنْ تَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدْ, نہیں بنا اللہ نے کوئی نائب, اللہ نے کوئی نائب نہیں بنایا. نفی نائب, نائب کی نفی ہو رہی ہے, اللہ نے کوئی نائب نہیں بنایا. سورۃ بنی اسرائیل, جلدی کرو مولانا, آخری آیت سورۃ بنی اسرائیل, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. 438 صفحہ 438 438. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, اعلان فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جو تعریفیں اللہ کے مناسب ہیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں. الحمدللہ کا کیا معنی؟ جو تعریفیں, مرنا معنی یاد رکھو, جو تعریفیں, پیروں کی تعریف کرو کوئی منع نہیں, والدین کی تعریف کرو کوئی منع نہیں, استادوں کی تعریف کرو کوئی منع نہیں, لیکن جو تعریف اللہ کے مناسب ہے, مشکل کشا ہونے والی تعریف, داتا, عالم الغیب, حاضر ناظر وغیرہ وغیرہ, جو تعریف اللہ کے مناسب ہے للہ, یہ صرف اللہ ہی کی کرنی ہے اور کسی کی نہیں کرنی. الحمدللہ کا کیا معنی؟ جو تعریفیں اللہ کے لائق ہیں, اللہ کے مناسب ہیں, للہ, صرف اللہ ہی کی کرنی ہے. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے. آگے دیکھو, الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا, جس اللہ کریم نے نائب نہیں بنایا. آ جاؤ سورۃ الفرقان, جلدی کرو مولانا, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. سبحان اللہ, برکت دینے والا جی صفحہ 531 برکت دینے والی وہ ذات ہے جس نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے فرقان حق اور باطل. میں نے قرآن کے کتنے نام عرض کیے تھے؟ قرآن کے 80 نام میں نے قرآن میں سے بیان کیے تھے. جو ساتھی پہلے پہلے دن تھے آپ کو عرض کیا ہے، جو ساتھی بعد میں ہو نام لکھ لو، قرآن کے 80 نام قرآن میں سے. سبحان اللہ، اللہ قربان جاؤں تیرے انداز پر. ایک نام ذکر کیا تھا الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب تھوڑی تھوڑی نازل کی ہے. کس پر نازل کی ہے؟ اللہ عبدہ، اپنے نور پر. اپنے حاجی فضلداد صاحب اپنے نور پر، آپ نور نہیں مانتے یا نہیں کیا؟ اللہ عبدہ اپنے نور پر قرآن نازل کیا ہے. کس پر نازل کیا آپ نے؟ ہاں لیکن للعالمین نذیرا، تاکہ ہو جائے بندہ سارے جہان والوں کے لیے نذیرن ڈرانے والا. کس وجہ سے؟ مولانا یہ مجھے بتاؤ، ہم جا رہے ہیں راستے میں ڈاکو آ گئے، ہینڈز اپ مولوی صاحب جو کچھ ہے نکالو. اب ڈاکو ڈرا رہا ہے، مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، مار ڈالوں گا، نکالو سب کچھ. اب یہ بھی تو ڈرا رہا ہے، یہ نذیر ہے؟ عرب والے اس ڈرانے والے کو نذیر نہیں کہتے. میں نے مثال عرض کی تھی، والد بچے کو ڈرا رہا ہے، بیٹا آگ کے قریب نہ جانا جل جاؤ گے، پانی کی نہر ہے قریب نہ جانا ڈوب جاؤ گے، زہر پڑا ہے ہاتھ نہ لگانا نقصان ہوگا. والد اپنے بیٹے کو ڈرا رہا ہے ہمدردی کی وجہ سے. کیوں ڈرا رہا ہے؟ بولو مولانا کیوں ڈرا رہا ہے؟ ہمدردی کی وجہ سے. جو ہمدردی کی وجہ سے ڈرائے اس کو کہتے ہیں نذیر. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہو جائے وہ بندہ تمام جہان والوں کو ڈرانے والا. کس وجہ سے؟ ہمدردی کی وجہ سے. الذی وہ اللہ، برکت دینے والا وہ اللہ ہے، لہو ملک السماوات والارض، اسی ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. ولم یتخذ ولدا، کیا لفظ ہے؟ ولم یتخذ، قرآن کو قرآن سے حل کر رہے ہیں. لم یتخذ ولدا، اللہ نے کوئی نائب نہیں بنایا. آ جاؤ اپنے سبق پر. وما کان معہ من الہ، اور اللہ کے ساتھ اور کوئی الہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے چلو، اللہ کے نیچے کوئی نہیں نائب، شاید برابر کوئی ہو، نہیں نہیں، نفی مد مقابل، برابر بھی کوئی نہیں ہے. وما کان معہ من الہ، نہیں اللہ کریم کے ساتھ کوئی الہ جس کا حکم چل سکے. اگر اللہ کے ساتھ اور کوئی الہ ہوتا، اِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ مِّمَّا خَلَقَ، اس وقت البتہ لے جاتا ہر الہ اپنی بنائی ہوئی چیز. مِمَّا خَلَقَ، وہ مخلوق جو اس نے بنائی ہے اپنی مخلوق لے کر چلا جاتا ہر الہ. وَلَا عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَا بَعْضٍ، اور البتہ چڑھائی کرتا بعض ان کا بعض پر. لکھو مولانا جملہ، اقتدار کی جنگ چھڑ جاتی. میں سمجھاتا ہوں، لفظ لکھ لو، اقتدار کی جنگ چھڑ جاتی. سارے میری طرف دیکھو، مہربانی کرو، اللہ کا کوئی نائب ناصر ہے؟ بولو ناصر. اللہ کا کوئی نائب ہے؟ نانگڑی شریف، اللہ کا کوئی نائب ہے؟ اچھا نیچے ہو سکتے اللہ کے کوئی برابر ہو. دلیل برابر کیوں؟ اللہ نے فرمایا، یہ دیکھنا میرے ہاتھوں کو، اگر میں اللہ کے برابر کوئی الہ ہوتا تو وہ اپنی مخلوق کو لے کر، اور یہ اپنی مخلوق کو لے کر روانہ ہو جاتے. والا والا باد و ملا باد، ایک دوسرے پر چڑھائی شروع کر دیتے. وہ کہتا حکومت میں کروں گا، یہ الہ کہتا حکومت میں کروں گا. اللہ فرماتے ہیں لڑائی اقتدار کی نہیں ہوئی، اقتدار کی لڑائی. تو کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ سبحان اللہ اما یصفون، اقتدار کی لڑائی نہیں چھڑی، حکومت کی جنگ نہیں چھڑی. تو ثابت ہو گیا اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ کا نائب بھی کوئی نہیں ہے اور اس کے برابر بھی. کھولو مولانا سورت بنی اسرائیل، سبحان اللہ سبحان اللہ، آیت نمبر 42، جلدی کرو. کلہ کان ماہ آلہا صفا 428 کلہ کان ماہ آلہا کما یکونون اذا لبتغوا الی ذی العرش سبیلا سبحان اللہ. آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے ساتھ اور الہ ہوتے, اگر اللہ کے ساتھ اور جس طرح تم کہہ رہے ہو کما یکونون جس طرح یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے ساتھ اور الہ ہوتے اذا لبتغوا اس وقت البتہ تلاش کرتے الہ ذی العرش سبیلا عرش والے کی طرف راستہ. ایک کہتا میں کام کروں گا, دوسرا کہتا میں کام کروں گا, تیسرا کہتا میں نے کام کرنا ہے, آپس میں جنگ چھڑ جاتی سارا نظام درم برم ہو جاتا. سبحانہ کیا فرمایا سبحانہ, اس سے ثابت ہو گیا اللہ شریکوں سے پاک ہے, اس کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ آ جاؤ مولانا. سبحان اللہ اما یصفون اللہ پاک ہے ان سے جو یہ باتیں کر رہے ہیں, جو یہ باتیں بیان کر رہے ہیں. اللہ اللہ عالم الغیب والشہادہ جاننے والا ہے غیب کو حاضر کو. فتعالی یشرکون بس اللہ بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. کل تخویف دنیاوی کون سا ڈراوا بولو تو صحیح, کون سا ڈراوا دنیا کا ڈراوا نہیں مانتے دنیا میں پکڑوں گا. اعلان کرو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رب اے میرے پروردگار اما ترینی ما یوعدون اگر تو مجھ کو دکھا وہ عذاب جس کا یہ وعدہ دیے جا رہے ہیں. اللہ اگر میری زندگی میں ان پر عذاب آئے نا تو مجھے دکھا کہ عذاب ان پر آ رہا ہے تو رب اے میرے پروردگار فلا تجعلنی فی القوم الظالمین نہ کرنا تو مجھ کو ظالم قوم کے اندر, یعنی عذاب کے وقت مجھے نکال لینا, عذاب کے وقت مجھے. اللہ اللہ رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پکارا, سارے نہیں بول رہے کس کو پکارا, سورۃ الانبیاء جلدی کرو مولانا, سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90 آیت نمبر 90 499 صفحہ جلدی کرو. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات یدعوننا رغبا ورہبا ویدعوننا یہ آیت پڑھو, یہ آیت تمام انبیاء کے متعلق ہے, تمام نبیوں کے بارے میں ہے. اللہ فرماتے ہیں یقیناً وہ انبیاء جن کا ذکر ہو چکا سارے کے سارے نیک کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے, وہ نمبر دو یدعوننا میں اللہ کو پکارا کرتے تھے. سارے انبیاء کس کو پکارنے والے, اچھا جو حضرت علی کو پکار رہا ہے توجہ, جو حضرت پیرانے پیر کو پکار رہا ہے, مردوں کو تھلے کو مزار کو دربار کو پکار ہے, وہ ایک نبی کا دشمن ہے, ایک پیغمبر کا دشمن ہے, دس نبیوں کا مخالف ہے. میں نے کہا تھا غیر اللہ کی پکار کرنے والا 125,000 نبیوں کا مخالف ہے, ایک دفعہ کافر نہیں ہے 125,000 دفعہ کافر ہے. سن دے پہ ہو اب چپ کر دے مولانا, غیر اللہ کی پکار کرنے والا کتنی دفعہ کافر ہے, تو جو 125,000 دفعہ کافر ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. میں تو مفتی نہیں ہوں بھائی, مفتی فتوا دیں گے کیوں جی, جو 125,000 دفعہ کافر ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. اب چپ کر رہے ہاں نہ بھی نہیں کرتے کیا ہو گیا, کراچی شریف کراچی والے بڑے نرم لوگ ہیں میٹھے لوگ ہیں, ہو جاتی ہے تو 125,000 دفعہ کافر ہے. واہ بھائی واہ, آ جاؤ یقیناً ہم اس بات پر کہ دکھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کے نیچے عذاب لکھو مولانا جلدی کرو, یقیناً ہم اس بات کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں وہ عذاب جن کا ہم وعدہ دے رہے ہیں ان کو، جس عذاب کا ہم ان کو وعدہ دے رہے ہیں، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا چاہیں تو لقادرون، ہم پوری قدرت رکھنے والے ہیں، ان پر آتا ہوا عذاب میں اللہ آپ کو بھی دکھا سکتا ہوں کہ عذاب آ رہا ہے، ہم قادر ہیں۔ میرے پیغمبر ادفع بالذی احسن السیئہ، اس کے سامنے لکھو آداب دعوت، آداب دعوت۔ حج صاحب ناراض تو نہ ہو، مسئلہ تو یہ ہوئے سوا لکھ دفعہ کافر ہیں۔ ادفع بالذی احسن، آداب دعوت کیسے دینی ہے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ تبلیغ، ہٹائیں آپ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہٹائیں آپ بلتی، اس کے نیچے لفظ ہے بڑا قیمتی، یعنی قبل از عذاب، پڑھو پڑھو، قبل از عذاب، یہ برتاؤ رکھو عذاب آنے سے پہلے پہلے ان کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے، ہٹاؤ میرے پیغمبر بلتی اس طریقے کے ساتھ، یہ احسن جو اچھا ہو، کس کو ہٹاؤ؟ السیئہ، السیئہ، برائی کو ہٹاؤ میرے پیغمبر، کس طریقے کے ساتھ ہٹاؤ؟ جو بہت اچھا ہو۔ نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، اپنی ذات کا بدلہ خود نہ لیجئے، میرے حوالے کر دیجئے، اپنی ذات کا بدلہ پڑھو میرے حوالے کر دی، اس کا تیر کا نشان اپنی ذات السیئہ کے ساتھ لگاؤ، یہ جملہ السیئہ کے نیچے تھا اور ادھر لکھ دیا گیا، نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں آپ کے بارے میں جو یہ باتیں کر رہے ہیں، میں اللہ کو پتا ہے۔ آ جاؤ ہمارا چودواں پارہ، پہلا صفحہ، جلدی کرو، سورۃ الحجر، جو یہ باتیں کر رہے ہیں ہمیں اچھی طرح پتا ہے، آیت نمبر 6 سورۃ الحجر، وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، 395 صفحہ، یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہتے ہیں یا ایھا الذی، اچھا واہ بھائی واہ، یہ ہے وہ بندہ بھائی، وہ یہ ہے وہ بندہ، کون سا؟ جو کہتا ہے میرے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ ہے وہ بندہ، اتارا گیا ہے اس کے اوپر ذکر، اس پر قرآن اتارا گیا ہے، نہیں نہیں ہم تو نہیں مانتے، ہمارا فیصلہ یہ ہے، انک لمجنون، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہیں، آپ دیوانے ہیں معاذ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یصفون، جو یہ باتیں کر رہے ہیں، اس کے اوپر مولوی صاحب لکھو آپ کے متعلق، کیا لکھنا ہے؟ آپ کے متعلق، وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، سبحان اللہ، مولانا کیا فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی مذہب تب نے ہو، اگر کوئی برائی کے ساتھ پیش آئے تو ادفع بالتی احسن، آپ کا جواب میں طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ برا، اچھا ترین، تو اس کا مطلب ہے جہاد بھی نہ کرو، کمال کر دیو، وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم اچھائی کرو، وہ زیادتی کرے تم اچھائی کرو، جہاد کہاں ہے؟ لکھو یہ آیت حقوق نفس کے متعلق ہے، یہ آیت حقوق نفس کے متعلق ہے، اور جہاد حقوق دین کے لیے ہوتا ہے، حقوق دین کے لیے ہوتا ہے، ایسے مسئلہ سمجھنا ہے، کوئی تمہیں اپنی ذاتی تکلیف دے اس کے ساتھ تو اچھائی سے پیش آؤ، اور اگر دین کا نقصان ہو رہا ہے تو جہاد کرنا ہے، دین کا نقصان ہو رہا ہے تو خیال کرنا، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور اگر بشریت کی وجہ سے غصہ آ بھی جائے، انسان ہے غصہ آ ہی جاتا ہے، اور اگر بشریت کی وجہ سے غصہ آ بھی جائے، میرے محبوب یوں دعا مانگنی ہے، رب اے میرے پروردگار اعوذ بکا میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں، اعوذ بکا، بولو بولو اعوذ بکا، میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں، من حمزات الشیاطین شیطانوں کے وسوسوں سے، حمزات کا کیا معنی کیا، نیچے لکھا ہوا ہے وساوس، جو خلاف مصلحت ہوں، اگر یہ خلاف شرع نہ ہو، اس کے آگے جملہ لکھو خلاف شرع نہ ہو کے آگے، کیونکہ خلاف شرع وسوسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آ ہی نہیں سکتے، بسم اللہ، آپ ذرا سمجھو میری طرف دیکھنا، دیکھو گے تو ایسے سمجھ آئے گی، اکرام میری طرف دیکھو بیٹا، وسوسے ہیں دو قسم، کتنے، ایک ہے شریعت کے خلاف، یہ گندا کام کر لوں، یہ گناہ کا کام کر لوں، یہ نافرمانی کا کام کر لوں، کہ فیض ایک وسوسہ ہے شریعت کے خلاف، شریعت کے خلاف وسوسہ تو پیغمبر کے دل میں آ ہی نہیں سکتا، کیا سمجھے دائیں طرف والے احباب، شریعت کے خلاف وسوسہ پیغمبر کے دل میں، ایک ہوتا ہے مصلحت کے خلاف، اچھا میں نے سرگودھے جانا ہے، اگر میں پنڈی والے راستے سے چلا جاؤں تو یہ ٹھیک نہیں رہے گا، نہیں یار سرگودھا یہاں سے قریب ہے، پنڈی جاؤں، پنڈی جا کر سرگودھے جاؤں، یہ تو 6 گھنٹے کا سفر ہے، یہاں سے 2 گھنٹے لگتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں خلاف مصلحت خیال، خلاف، اب فائدہ تو یہ ہے کہ میں یہاں سے ڈائریکٹ سرگودھا جاؤں 2 گھنٹے لگتے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ میں راولپنڈی جا کر پھر سرگودھا جاؤں، یہ کم از کم 10 گھنٹے کا سفر ہے، تو اب پیغمبر کے دل میں شریعت کے خلاف تو وسوسہ آ ہی نہیں سکتا، اے اللہ اگر میرے دل میں مصلحت کے خلاف کوئی خیال آنے لگے، اس کام میں میرا فائدہ ہے اور اس کام میں فائدہ کم ہے، اس کام میں میرا نقصان ہے، اگر دنیا کے لحاظ سے کوئی وسوسہ جو میرے فائدے کا نہ ہو وہ دل میں آنے لگے، اللہ اس سے بھی بچا کر رکھنا، ایسا وسوسہ میرے دل میں نہ آنے دینا، کون سا وسوسہ مراد ہے، خلاف مصلحت، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کس کی پناہ، سارے بولو تو میں آیت دکھاؤں، کس کی پناہ، پیغمبر نے کس کی پناہ ڈھونڈی، آ جاؤ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بس حوالہ صرف ایک ایک اشارہ، قل اعوذ برب الفلق، اعلان فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، جو چیر کر تاریکی وہ صبح نکالتا ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، قل رب اعوذ، قل اعوذ برب الناس، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ میں آتا ہوں کس کی، برب الناس، جو سارے انسانوں کا رب ہے، اس کی پناہ میں، نبی پاک نے کس کی پناہ تلاش کی، سارے نہیں بولے، کس کی پناہ، آ جاؤ پہلا بارہ، جلدی کرو مولانا، پہلا بارہ اور پیغمبر کا حوالہ دکھاؤں، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، آیت نمبر 67، جلدی کرو، سورۃ البقرہ، قالوا اتتخذنا هزوا، قال او صفحہ 28، قرآن کو قرآن کے ذریعے حل کر رہے ہیں، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، میں اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں، کس کی پناہ، تیسرا پارہ، سورۃ آل عمران سورۃ آل عمران یہاں پر دیکھو انداز یہ انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم آیت نمبر 36 سورۃ آل عمران بی بی مریم کی والدہ کیا کہہ رہی ہے انی اعیذھا بک میں اس اپنی بیٹی کو اللہ تیری پناہ میں دے رہی ہوں کس کی پناہ میں بیکا تیری پناہ میں وزول نہیں تھا اور اگر اس کی اولاد کبھی ہوئی اس کو بھی تیری پناہ میں دے رہی ہوں شیطان مردود کے شر سے سورۃ مریم قالت انی اعوذ بالرحمن سورۃ مریم ولیوں کا عقیدہ بھی دیکھو نبیوں کا بھی دیکھو آیت نمبر 18 قالت انی اعوذ بالرحمن منکا کنتا تکیا بی بی مریم کیا کہہ رہی ہے خبردار میرے قریب نہ آنا انی اعوذ بالرحمن منکا یقیناً میں رحمان کی پناہ میں آ رہی ہوں تیرے شر سے منکا تیرے شر سے من شر لیک ان کنتا تکیا اگر تو خدا ترس ہے تو یہاں سے ہٹ جا تفصیل ہو چکی ہے 12 پارہ سورۃ ہود سورۃ ہود آیت نمبر 47 قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم قال حضرت نوح علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب اے میرے پروردگار مسلک الانبیاء فی مسألۃ الدعاء مسلک الانبیاء فی مسألۃ الدعاء اے میرے پروردگار یقینا میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں اس بات سے کہ میں سوال کروں اس چیز کے بارے میں لیس لی بہ علم کہ جس کی حقیقت کا مجھے پتہ نہیں ہے دیکھا سارے انبیاء اولیاء کس کی پناہ تلاش کر رہے ہیں آ جاؤ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اے میرے پروردگار وسوسانا تو درکنار حضرون کہ میرے پاس حاضر ہوں شیطانوں کو میرے قریب ہی نہیں آنے دینا وسوسا ڈالنا تو دور کی بات ایسے مہمانوں نو کمرے چ بلاؤ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ اور تیری پناہ میں آتا ہوں اے میرے پروردگار اس بات سے کہ حاضر ہوں میرے پاس وسوسہ تو درکنار میرے پاس حاضر ہوں اس سے بھی میں تیری پناہ میں شیطانوں کو میرے قریب ہی نہیں آنے دینا تمام انبیاء نے اولیاء نے اونچا بولنا کس کی پناہ ڈھونڈی کس کی پناہ میں آئے تو پناہ دینے والا صرف کون ہے حتی اذا جاہدہم الموت قال رب ارجعون لعلی آمن صالحا اب تو غفلت میں ہیں کیا جملہ نیچے لکھا ہوا ہے اب تو غفلت میں ہیں یہاں تک کہ جس وقت سمرہ برزخی نتیجہ یہاں تک کہ جس وقت آئے گی ان میں کسی ایک کو موت کی علامات کیا معنی کیا موت کی علامات مرنا آتا تو وہ ہے جس کا کوئی جسم ہو مراد موت کی علامات کال مرنے والا کہے گا رب ارجعون 27 پارہ فلولا اذا بلغت الحلقوم سورۃ الواقعہ صفحہ 785 آیت نمبر 83 فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون کیوں نہیں ہونا مل گیا حوالہ مولوی ارشد کے نہیں ملا جس وقت پہنچ جاتی ہے روح الحلقوم ہسلی بار یہاں پہنچی ہوئی ہے یہ گھنڈی ہسلی نرگٹ وہاں تم ہی نہ دن تم ضرون اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو بندہ مر رہا ہے روح نکلنے والی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تم سے بھی وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ لیکن تم دیکھ نہیں سکتے ہیں فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ کیوں نہیں کیوں نہیں ان کن تم غیر مدینین، جیسے کہ تمہارا خیال ہے تمہیں کوئی جزا سزا نہیں ہوگی، کوئی تمہارے خلاف سزا کا فیصلہ نہیں ہوگا، تو پھر جب اس کی روح نکلے گی، میں اللہ نے سزا دینی ہی دینی ہے، روح نکلے گی میں نے عذاب دینا ہی دینا ہے، اب عذاب سے بچانا ہے سزا سے بچانا ہے تو ترجعون روح کو واپس لوٹا دکھاؤ، مرنے کے بعد تو سزا ہونی ہونی ہے، اگر سزا سے بچانا ہے اس کی روح کو واپس لوٹا کر دکھاؤ، ان کن تم صادقین، اگر تم سچ ہو نا یہ بتا سکتے ہو، اللہ جب روح نکالنے کا فیصلہ کر لے، اونچا بولنا، اللہ روح نکالنے کا فیصلہ کر لے، کون روح کو واپس لوٹا سکتا ہے؟ ہے کوئی روح کو واپس لوٹانے والا؟ آ جاؤ سورۃ القیامہ، کلا اذا بلغت التراقی، کلا آیت نمبر 26 صفحہ 848، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظننہ الفراق، کلا یہ بات تو ہرگز نہیں ہے، دنیا کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، اذا بلغت التراقی جس وقت پہنچ جاتی ہے روح اصلی پر، وکیل من کہا جاتا ہے کون کون، ہے کوئی روح کو واپس لٹانے والا، ہے کوئی راگ دم کرنے والا، وزن مرنے والے کو یقین ہو چکا ہوتا ہے انہ الفراق، دم کرنے والا ایک کام نہیں بنے گا، ڈاکٹر حکیم ایک کام نہیں بنے گا، فراق ہمیشہ کی جدائی آ رہی ہے، آ جاؤ اب مرنے والا کیا کہہ رہا ہے، رب ارجعون اے میرے پروردگار، ارجعنی، جمع کا صیغہ ارجعون تکرار کے لیے ہے، نیچے کیا لکھا ہے جمع، وہ لکھا ہوا ہے جمع للتکرار، جمع ارجعون تو جمع کا صیغہ ہے، اللہ ایک ہے کہ بہت ہیں، اللہ تو ایک ہے، جمع کا صیغہ کیوں ہے، جمع کی صیغہ کس لیے آیا، تکرار کے لیے، اللہ اے میرے پروردگار شرمندہ ہو کر بندہ کہہ رہا ہے ارجعنی، اللہ میری روح کو واپس لوٹا، میری روح کو واپس لوٹا، میں بار بار کہہ رہا ہے، بار بار کہہ، روح کہاں پہنچی ہوئی ہے، ہنسلی پر، دیکھو پولیسمان کدھر پہنچی ہوئی ہے، یہ مرنے والا کہہ رہا ہے اور تو کوئی روح کو لوٹا نہیں سکتا، اللہ تو روح کو واپس لوٹا دے، پاؤں سے نکل آئیے پاؤں میں لوٹا، ٹانگوں سے نکل آئیے ٹانگوں میں لوٹا، کیوں لالی عمل صالحا، سمجھو سمجھو اے عوام کو سنانی ہے، لالی عمل صالحا، کیوں روح کو واپس لوٹا میرے اللہ، اس لیے تاکہ میں عمل کروں نیک، تاکہ میں مسئلہ سمجھانا ہے، تاکہ عمل کروں نیک، فیما فی بمانا بدلا، فی بمانا بولو تو صحیح، فی بمانا تاکہ میں نیک عمل کروں، بدلے ان کے، بدلے ترک تو جو میں نے چھوڑے ہوئے تھے، جو چھوڑے ہوئے تھے ان کے بدلے میں نیک عمل کروں، اللہ کی طرف سے جواب کلا، کیا جواب آیا، سارے نہیں پڑھ رہے، کیسے آگے سناؤ گے، کیا جواب، رد مطالبہ، کیا لکھا ہوا ہے اوپر، کیا لکھا ہوا ہے، کلا رد مطالبہ، سبحان اللہ، دیکھو مولانا نیچے کوئی نہ دیکھے، مہربانی، ٹیک لا منڈال قرآن نہیں آتا، تکڑے بھی ہو، پاؤں سے نکل آئیے اللہ واپس لوٹا، حاجی فضل داس صاحب اٹک میں مسئلہ سنانا ہے، اللہ کی طرف سے جواب کلا، جو پاؤں سے نکل آئی ہے پاؤں کی طرف نہیں جا سکتی، ٹانگوں سے نکل آئی ہے ٹانگوں کی طرف نہیں جانے دوں گا، پیٹ اور سینے سے نکل آئی ہے پیٹ اور سینے میں نہیں جانے دوں گا، کلا حاجی رضا صاحب منڈی بہو دین میں مسئلہ سنانا ہے، جو روح اندر موجود ہے، بول صاحب میرے کو دیکھو اجاز چھدرو دے مسئلہ سنانا ہے، یہ روح ابھی نکلی نہیں، عثمان نکل گئی ہے، کدھر ہے، ہسلی پر کدھر ہے، اس کو اصلی کہتے ہیں. یہ روح مکمل نکلی نہیں ہے اور اللہ واپس نہیں جانے دیتا. جانے دیتا ہے رسول اللہ؟ ابھی نکلی نہیں. جو روح یہاں پہنچی ہوئی ہے اس کو تو اللہ پیچھے نہیں جانے دیتا, واپس نہیں جانے دیتا. اور جو روح مکمل نکل جائے وہ جمعرات کو کیسے آ جاتی ہے؟ اب چپ کر گئے. جو مکمل نکل جائے وہ جمعرات کو آ جاتی ہے, چالیسویں والے روز تو ضرور آتی ہے. واہ بھائی واہ. بڑے شاہ صاحب فرماتے تھے ہمارے پیر و مرشد سید رحمت اللہ شاہ صاحب بخاری نے, اندھی پیئے تھے کتی چٹے, اندھی پیئے تھے آٹا کیوں نہ کھٹے, اندھی عورت تھی چکی پی رہی کتیا ساتھ بیٹھے وہ کھا رہی ہے. اس بیچاری کو پتہ ہی فرما دے اندھی پیے تھے کتی چٹے آٹا کیوں نہ کھٹے. جو روح اندر موجود ہے وہ تو اللہ واپس, اور جو بالکل نکل گئی ہے وہ کیسے واپس آ سکتی ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ میری روح کو واپس کر, لعلی اعمل صالحا, نیک عمل کروں گا. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ باقر کی تھا بیٹھے ہیں. مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ کہ جس وقت روح جسم سے نکل جائے تو بندہ نیک اعمال نہیں کر سکتا. نیک اعمال نہیں بولے آپ, آپ کو شک ہے؟ جب روح نکل جائے تو یہ جسم نیک اعمال مانا, اگر روح کے بغیر نیک اعمال کر سکتا ہوتا تو واپسی کی دعا مانگنے کی ضرورت. روح جسم سے نکل جائے تو یہ جسم نیک اعمال. تم کہتے ہو نبی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں. واہ بھائی واہ, تمہاری قسمت. لوگ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی روح نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ بی بی عائشہ فرماتے بین سحری و نہری, میں بخاری شریف دکھاؤں گا جب موقع آئے گا, بین سحری و نہری یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا, فلما خرجت نفسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نکلی, لم اجد ریحا قط اطیب منہا, میں بی بی عائشہ کو اللہ کی قسم ہے ایسی عالی شان خوشبو میں نے کبھی سونگی نہیں تھی. روح جسم سے نکلے تو یہ جسم نیک اعمال, یہ قرآن کی آیت ہے. آگے چلو, انہا کلمت ہوا قائلہا ومن ورائہم برزخون الى یوم یبعثون. یقینا وہ ایک بات ہے, بات تو کر رہا ہے اللہ واپس کر واپس کر, بات تو ہے, ہوا قائلہا اس کو کہنے والا ہے, نیچے لکھا یعنی پوری ہونے والی نہیں, یہ بات پوری ہونے والی. ہاں بات پوری ہونے والی, کہتا رہے کہتا رہے بات پوری نہیں ہوگی. فَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اور ان کے پیچھے, ورا کا معنی کیا لکھے ہوئے آپ کے پاس؟ ان کے پیچھے برزخ ہے, برزخ ہے اور ہے پردہ ہے, کتنے تک برزخ ہے؟ الى یوم یبعثون, اس دن تک جس روز زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے, اس دن تک برزخ ہی برزخ ہے. کیا ہے بولو تو صحیح, کیا ہے؟ برزخ ہے. 27واں پارہ سورۃ الرحمن, مارج البحرین یلتقیان, صفا بتاؤ مفتی صاحب, صفا کیا ہے؟ صفا 777, مہاراج البحرین یلتقیان, صفا 777 آیت نمبر 19, دو سمندر اللہ نے چلا دیے. کیسے چلا دیے؟ یلتقیان, دونوں مل کر چل رہے ہیں, سہری طور پر تو مل کر چل رہے ہیں لیکن حقیقت کے اندر بینہما برزخون, در حقیقت دونوں کے درمیان برزخ ہے, پردہ ہے, آڑ ہے. لا یبغیان, میٹھے کا قطرہ کڑوے میں نہیں جا رہا, کڑوے کا قطرہ میٹھے میں نہیں جا رہا. دیکھنا یہ بولیے ارشد, یہ دو دریا ہیں, دونوں مل کے چل رہے ہیں, بینہما برزخون, درمیان میں برزخ ہے, ایک قطرہ بھی دوسری طرف نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, چپ کر گئے ہو. قرآن پر شک ہے؟ ان کے درمیان برزخ ہے, ایک قطرہ بھی دوسری طرف. واہ بھائی واہ مولویو, درمیان میں برزخ ہے, ایک قطرہ دوسری طرف نہیں جا سکتا. جب درمیان میں برزخ آ گیا روح کیسے دوسری طرف جا سکتی ہے؟ بینہما برزخن من ورائہم برزخن الی یوم یبعثون. جب درمیان میں برزخ آ گیا, روح کیسے واپس آ سکتی ہے؟ عقل کہاں چلی گئی لوگوں کی؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. وضو کر لو پھر پڑھتے ہیں آگے.